วัคซีนป้องกันโรคคิดสั้นจากสถิติปีพุทธศักราช2543ประเทศไทยมีการฆ่าตัวตายเฉลี่ยวันละ10คนแม้แต่เด็กก็ฆ่าตัวตายมาแล้วส่วนสถิติทั่วโลกองค์การอนามัยโลกรายงานว่าปีพุทธศักราช2543มีคนฆ่าตัวตาย1คนทุก40วินาทีดังนั้นการฆ่าตัวตายจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอาจเกิดกับครอบครัวใดๆได้ทุกเมื่อถ้าศึกษาเรื่องต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วนก็อาจจะนำไปใช้เป็นวัคซีนป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคคิดสั้นและใช้เป็นแนวทางในการสังเกตหรือปลอบใจบุคคลอื่นซึ่งมีแนวโน้มว่าจะฆ่าตัวตายเนื่องจากทุกคนต่างก็รักชีวิตดังนั้นโดยปกติแล้วคนส่วนมากจะไม่ฆ่าตัวตายในทันทีข้อมูลจาก1667ฮอตไลน์คลายเครียดระบุว่าสัญญาณอันตรายของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีดังนี้1แยกตัวไม่พูดกับใคร 2. มีคนในครอบครัวฆ่าตัวตายมาก่อน 3. เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว 4. มีแผนฆ่าตัวตายแน่นอนโดยดูจากการแจกจ่ายของรักของหวงพูดจาฝากฝังคนข้างหลังจัดการงานหรือทรัพย์สินให้เรียบร้อย 5.เวลาพูดมีน้ำเสียงวิตกกังวลสีหน้าเศร้าหมอง 6. ติดเหล้าหรือยาเสพติด 7. ทรมานจากโรคจนต้องพึ่งยารักษาเป็นประจำและนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 8. ชอบพูดเปรยว่าอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมาย 9. อยู่อย่างโดดเดี่ยวทำให้เหงาเศร้ารู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก 10. ประสบปัญหาชีวิตเช่นสูญเสียคนรักกระทันหันล้มละลายเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าพิการจากอุบัติเหตุ 11.มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆอยู่เสมอที่น่าระวังคือเมื่ออารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือจากซึมเศร้าหรือหงุดหงิดมานานกลับดูสบายอกสบายใจอย่างผิดหูผิดตาช่วงนี้แสดงว่าเขารวบรวมความกล้าและตัดสินใจได้แน่นอนแล้วว่าจะฆ่าตัวตายถ้าผู้ใดมีสัญญาณดังกล่าวมานี้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทควรที่จะดูแลคนผู้นั้นอย่างดีคอยอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยอย่างใกล้ชิดพูดให้กำลังใจเพื่อให้คลายความเครียดความเศร้าความเหงาหรือความวิตกกังวลลงสาระที่ควรกล่าวถึงเพื่อปลอบใจหรือเตือนสติผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายมีดังนี้ในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยผิดหวังเลยใครเล่าจะได้สมดังใจปรารถนาทุกครั้ง พราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นไปตามที่มันจะเป็นแม้สิ่งที่เราไม่ชอบและไม่เห็นด้วยเลยมันก็เกิดขึ้นได้คนที่ผิดหวังจึงมีอยู่นับล้านล้านคนทั่วโลกมิใช่มีเราเพียงผู้เดียวความผิดหวังเป็นของธรรมดาในโลกนี้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมหวังการรู้จักทำใจเมื่อผิดหวังต่างหากเป็นความสุขการซักผ้าด้วยน้ำเน่ามีแต่จะทำให้ผ้าสกปรกมากขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำฉันใดการฆ่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำฉันนั้นในทางโลกผู้คนจะดูหมิ่นหรือนินทาว่าคิดสั้นหรือสิ้นคิดส่วนในทางธรรมเพียงแค่คิดฆ่าตัวตายก็บาปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือกระทำเลยการฆ่าตัวตายไม่มีประโยชน์เลยศัตรูจะชื่นชมสมน้ำหน้าแต่ญาติมิตรจะเสียใจและอับอายขายหน้าทำให้ลูกที่ยังเล็กต้องเป็นกำพร้าไร้ที่พึ่งพิงทำให้พ่อแม่ที่แก่เฒ่าหูตาไม่ดีต้องลำบากขาดคนดูแลท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าชีวิตนี้สั้นนักถึงไม่มีคนฆ่าก็ต้องตายเองอยู่แล้วจะฆ่าตัวตายทำไมแต่ความดีสิถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เมื่อไปทำลายร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือทำความดีเสียแล้วจะใช้อะไรทำความดีเล่าถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อก็สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าได้เมื่อเดือนธันวาคมคริสตศักราช1995โบบี้นักเขียนชาวฝรั่งเศสวัย43ปีเกิดเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวเป็นใบ้หูกึ่งหนวกตายังมองเห็นเปลือกตาซ้ายยังกระพริบได้และขยับศีรษะได้เล็กน้อยแต่สมองและสติสัมปชัญญะยังดีเขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลร่างถูกมัดติดไว้กับแผ่นกระดานเอ็นทุกเช้ามีผู้ชักให้ตั้งตรงแม้ร่างจะแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่อย่างไร้ค่าและไม่คิดสั้นเขายังใช้ความเพียรและทักษะในการประพันธ์แต่งหนังสือเล่าประสบการณ์ของเขาหนังสือนี้เป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจที่ดียิ่งแก่ผู้ป่วยอัมพาตและเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้รักษาพยาบาลซึ่งบางครั้งอาจหลงลืมไปว่าร่างที่เคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้นั้นยังเป็นคนอยู่เขาจะแต่งเรื่องไว้ก่อนแล้วให้ผู้ช่วยท่องตัวอักษรเรียงตามความถี่ในการใช้เมื่อถึงอักษรที่ต้องการเขาจะกระพริบเปลือกตาซ้ายซึ่งเป็นอวัยวะอย่างเดียวที่ขยับได้อักษรที่เลือกทีละตัวถูกผสมเป็นคำประโยคย่อหน้าและบทกว่าจะสำเร็จได้ทั้งสองต้องใช้ความเพียรอย่างมากนับเป็นหนังสือที่เขียนยากที่สุดในโลกก็ว่าได้ หลังจากที่หนังสือวางตลาดได้3วันเขาก็ถึงแก่กรรมรวมแล้วเป็นอัมพาตอยู่นาน15เดือนแม้แต่สัตว์เช่นมดปลวกก็ยังรักชีวิตและไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคจนคิดฆ่าตัวตายเลยมนุษย์เราถ้าย่อท้อต่ออุปสรรคจนคิดฆ่าตัวตายจะไม่อายสัตว์มันบ้างหรือโลกนี้แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในยามค่ำคืนยิ่งดึกก็ยิ่งมืดแต่เมื่อมืดถึงที่สุดแล้วแสงสว่างจะเริ่มปรากฏชีวิตคนเราก็เช่นกันมีสุขและทุกข์สลับกันไปเมื่อทุกข์ถึงที่สุดแล้วความสุขจะเริ่มปรากฏชีวิตนี้ยังมีหวังแม้ทุกสิ่งจะสูญสิ้นไปแล้วแต่อนาคตยังอยู่จงทำใหม่สร้างใหม่ชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดแม้จะภาคเพียรอย่างไรชีวิตก็ไม่อาจพ้นความตายไปได้อย่างไรก็ตามการเดินทางบนถนนชีวิตซึ่งเริ่มต้นที่เกิดสิ้นสุดที่ตายนี้แม้จะถึงจุดหมายช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรมีแต่ได้กำไรจึงไม่จำเป็นต้องรีบแซงคนอื่นเพื่อไปให้ถึงที่หมายโดยเร็วเมื่อฆ่าตัวตายจิตย่อมเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันหวังได้ทุคติได้แก่ที่เกิดอันชั่วซึ่งมากด้วยทุกข์เช่นนรกทุกข์ในโลกนี้ล้วนเป็นของเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทุกข์ในนรกการฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์จึงเป็นความหลงผิดอย่างมหันต์ดังนั้นถ้าผู้ใดคิดฆ่าตัวตายเพื่อตามไปอยู่กับคนรักผู้จากไปเช่นสามีลูกก็เลิกคิดโง่ๆได้เลยไม่สำเร็จแน่ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงค่าเพราะได้มาโดยยากดังอุปมาว่าแอกซึ่งมีช่องเดียวลอยไปมาตามยถากรรมด้วยแรงคลื่นลมในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทุกร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำคราวหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอดนั้นจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวเป็นของยากฉันใดการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากฉันนั้นกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ช่างยากเย็นแสนเข็ญเช่นนี้เองเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทั้งยังได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งสมควรที่จะใช้ชีวิตร่างกายที่ได้มาโดยยากนี้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุดหากฆ่าตัวตายย่อมเสียชาติเกิดและตายเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตต้องสิ้นไปอย่างไร้ค่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบทุกคนจึงควรปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องไว้ในใจให้แนบแน่นและลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกว่าการฆ่าตนไร้ผลดีมีแต่ร้ายเมื่อชีพวายกลายเพศเป็นเปรตผีหมดหนทางสร้างสมบ่มบารมีชีวิตที่พลีไปไร้ราคาการคิดสั้นนั้นบาปหยาบเฉาโฉชะโง่แท้ยิ่งแย่ไม่แก้ปัญหาคนดูหมิ่นว่าสิ้นคิด สิ้นน้ำยาทุกชีวีมีค่าอย่าคิดสั้น